زمونگا استاسو الحمدللہ یو کامل دین دے او تر قیامت پوری قائم و دائم دین دے نو پا زندگی کی کم یو مسئلہ کم یو مشکل و تکلیف شمونگا تاسو تمخل رازی نو زمون پا دی کامل و مکمل شریعت کی داغی پورا حل مونگا تاسو لپروت دے دانن دور د مسلمانانو د تکالیف او د پریشانی او یو قسمه د زوال دور ده ذکر تمام کافرو اسیم د جمهور علما او مسلک زاده چل کفر ملت واحده تمام کفر د اسلام مقابله کی ملت واحده ده د یهود او نصارا او د دهریو د نور کافرو پمنس کی سمرا اختلافات چیو اغیشات غرزولی او د مسلمان د پارا طول یو شوی دی او یو بلد افسوس خبر دادا چی کم برائی نام د مسلمانانو حکمرانان دی چی پخلیبان اغیل اسلام داوی کئی ناغین د کافر و سرا د مسلمانانو پا قتلولو کی اتحاد و اتفاق کرے بلکہ عام کم مسلمانان چیزی چلائی پلاسو کی نس اقتدار شتا نس اختیار شتا خواہی پا دی عمل دی گناہ کی او دی دین پا لڑولو کی زان پا دی طریقہ شاملے چی باز خلقو گیری دی تسبیحات تڑائی او ددا سے ہم مکمرانان مبارکی وئی چی ددائی دا دیر خس سوچ دے او دیر خن نظریے دا او دادای چه سکی داد ملک دا بچاو دا پارا دیر خطری کرا ننن دور کی دا امت مسلمہ سردہ سے حال را گلے یو پلے دا تمام اہل کفر و اتفاق دے بل طرف تا چه سمر برائے نام دا مسلمانانو مسلمانان حکمرانان دی نو غیم دا کافر و سر پدیکار کی مددگار دی بلکہ دا غیر یو قدم مروان دی شوی دا عام ناپوہ مسلمانانو پخلی دا دی چی دا دیر خس سوچ دے او دا دی حاکم وقت دے رخ نظری دا او دا دا ملک دا بچاو دا پارا یو دے رخ طریقہ دا دا دغ تکالیفو قدم پا قدم راندکی دل او دا غین امارت اسلامیہ مسلمانانو شہادت و قید جوڑ شو بیا کافر چون کی داغ مخلص رکاوت نو نو خبر دی تور سیدا چی مسلمان تا اسم دا پخان کافر روحانی او ذہنی اذیت رسائی او روحانی او ذہنی او نفسانی اذیت مسلمان تدا دے چی داغ دا جسم دا تکلیف نے علاوہ داغ دا قرآن بیزتیو کی دا اللہ دا حبیب بارکی سووے دا اسلام بارکی سووے نعام تاسو الحمدللہ تون مسلمانان خبر یہی چی زمون دا حکمرانان و دا کافر و دا اغا اتحاد نتیجہ سشوا چی دا مسلمان روان دی دا قرآن شریف بیزتی کی دان ابتدان مجاہدین و ایخو خبر اوز دنیا والاو ترور سیدا چی دا اغای دستر گو دلوان دی انگریزان دا اغا مسلمانانو چی کم دی مسلمانانو نیولی او پا پیسو بانی نیسی او کافر علی ورکی دا ایڈوان دی دا قرآن شریف بیزتی کئی او دا سی بیزتی کئی چا پا گندگئی کیا چوا الاعیاذ باللہ او دا قرآن سردہ سے کار کوا چا غا پا خلیبانی سوکوی لینش یو ہمو اتا سلدہ سوچ پا کار دے چی دا مسلمانان ایڈوان دی دا دا قرآن شریف بیزتی کی گی نو دا مسلمانان چاو نیو لو کافر علی اللہ سوکی ورکر یو خوچلے دا خلق بارکی مو تاسو سوچو کوچھ آیا دا سی سڑے کپخلی زرحا پیری ہوئی چیز مسلمان ہیں دا مسلمان کی دش زیم دا دے اغا خلق چی اغای دی یہود و دا نسواراو دا اغای دا تحذیب پسی روان دی او دا اغای غنتی اخلاق او سیرت او دا اغای غنتی عادات او دا خضو دا ازادی خو خدا دغه خلکو لملک سوچ بکار دے زکر دا دنیا ددینا محلات ددینا بنگلی ددینا اقتدار دا ختم دو والے دے مخکی جمعہ کے در لتیر شد اللہ حبیب و یو مجلس کے ناس تو چاور تو ہوئی چھ دا اللہ حبیب و قیامت بکلے و ایدہ سے اوڑو کے معشوم مجلس کے ناس تو دا اللہ حبیب ورتوی دے والا سلو کار رہی رسی درے جی ستاو زمون قیامت بقائی نو یادو ساتھ ای کسو پات کرو پا مسائب و تکالیف کی بندیوان دے او کسو پا مزو و چرچو کی دے او د دنیا په خواہشات او لذات او کې خصوصو کال پسبا ک دنیا الله روانم نکنه زموږ او تاسو قیامت خو وقایع وي دي اوقات کې امت مسلمه ته سپکار دي چې کله د دین اسلام دی ذاتی کیږي د مسلمانانو ظاهری سکوت ني د مسلمانانو ظاهری خلافت ني نو بعض مسلمانانو خود غلار اختیار کړي چی اغیی فدائی عملی کئی آوزان شہید کئی دا اغیی وجہ گوری دام دا ذہنی طور کافرو آوزنادکو حکمرانانو ایدیشی تا تیار کری تاسو خلو سو چکئی دیو سڑی پکور کی باہیا زنانری او دے گوری او اغا کافرو نیسی او بیزتی کئی دے گوری جماعت دا اللہ کور دے او اغی بیزتی کئی دے گوری چو قرآن شریف دے اغا پا گندگو کی غرزول شی نو په دغه وخت دغه کلمی والا سره بل لار نشته دی چې په ژوندون سکه دا د کافرو دی اعمالو مسلمانان فدائی عملو دی نتیجه تر ورسول بعض امت مسلمه چې دای لاسو کې سره شی نشتا نه ای تدا سی اوقات کی او خو تخفل گناهونو توبه استل پکار زین چې کله موږ تاسو توبه او باسو دین ته متوجی شو نو کله د مسلمانانو د کمزورۍ په وخت کې مسلمان ته کافر ته خیری پکار دي وګوره خیری او فریاد هم الله د هغه بنداوري چې هغه د الله د نظر رحمت نه غورځېدلې ني ځکه د کافرو سره د يهودو سره موالات د زړه دوستي دا بند ده وګوره موالات څه لوي موالات دې وایي په زړه کې د هغه بعضي سيزونه یعنی خوخی لکنن تو گوری زمون دنو جوانانو دی یهود و نسواراو دا دا موالات یوی صدا دا ہی گنتی شکل خوخ دی تخوخی نرے یو پل سورت دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پل دی یهود و نسواراو سورت دی دیتا شریعت کی موالات وی موالات مانا سا دزر تعلق او دا طریقہ دی شیچا سا دزر تعلق وی داغ ہر ادا داغ ہر فیل داغ ہر قول دا سڑی خوخ وی اغه اختیار ہے زمون نور لین دین کاروبار ته وګورئ دارنګ د زنانو د ازادۍ چې کوم خبره شریعت او د الله حبیب چې زنانو ته کوم حق ورکړی یاد وساتئ داسې وکمو مور داسې بچی راړي چې داسې حق ورکی چې حکم حق رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم زنانو ته ورکړي او دا حقوق وسړی نور څه ته پوسو کی دا الله حبیب په زن کدن کې فرمایل استوصوا بالنساء خيرا د زنانو مبارکی زما د خیر وصیت واوره نو باز زموږ د عوامو ذهن داله چر کافر جدا وای چې د زنانو حقونه نشته او دی بار روزي او سړی سره وګپو غدي شي نو دا خبره مون پډالرو په پیسو دی قبولولو ل تیارې دا کوشش زموږ چې لکه څنګه مثال په تور دی یو سړی د وټ حق دی نو زنانو د وټ حق لنیشتا نو که یو سړی وزیر او ممبر جوړیږي نو دا خزي سکړي چې دا ممبر او وزیر نو جوړیږي او که یو سړی مثال په تور په جماعت او په یو ځای بل ځای کې امامتي ورکول شي نو دا خزي سکړي چې دا امامتي نشي ورکول دا خبرې ټول د کافرو وي او دغه موالات دې ته موالات وې دا موږ خپلو نو په دې وخت کې زمای عزت مند مسلمان ته دوه لارې کله چې اوس او طاقت دې نو غلاره د جهاد فی سبیل الله دا. او کو وسو طاقت نی نو په دغه وخت کې تخپل گناهونو توبه استل تخپل گناهونو توبه استل او د زړه د ویخ نه کافر الخیر کو دا طریقه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې د دې باندې زمای عزت مندو دا طریقه د اسلام نو چې موږ یې رجلو صبح سولار بند کو خلکو له تکلیف رسو دا خو لکه وسره تعالی تکلیف را سي او تاسو چې غوي دا نورم د خوشحالي سبب دي حديث کې راغلي ده الله حبيب وي الله ز پناه غوانم من شماتت الاعداء د خوشحالی دو د دشمنانو نه دیو جن اللہ دا حبیب صورت او صورت منگو تاسو لداوی چکل انبیاء علیہ السلام اگئی کمزور او دا اگئی دا قتل و قتال وسنو نو انبیاء علیہ السلام امت تکم لا رکھولے دا بنی اسرائیل پا لکنو ما شمان فرعون قتل کولے او دا دیر لیے دا صدمی خبر را یو خبیدا سے کول لکا تاریخ و مفسرین لکلی کور پا کور با گرزی دل نو دا بے معلومون چھے دا کمی زنانا حمل لے دا دا غیو بی حرمتی و بی ذتی و چھے دا بل اسرائیل حمل پٹنی گا چھے با بچے پیدا شو نمور اپلار بے قتل و دمور دا جولی نمی روچت کو او چارا بے پکی ہو دا سے تاریخ لکلی چھے سور پا زرگونو لکونو ما شمان فرعون قتل دا موسیٰ علیہ السلام لا پیدا نو ام دا سے کول او چې موسی علیہ السلام پیدا شو نو امیدا سکول نو چې کله موسی علیہ السلام پیدا شو نو خلق ورترالل او حضرت موسی علیہ السلام ته وای چې اے د الله پیغمبره استاد را لې ګلو نو مخکې موږ له دا تکلیف رسول شوی او استاد سو دراتلو نو پس موږ ته دا تکلیف رسی اوس موسی علیہ السلام قوم ته سکمل آرو کولا اللہ وی منگا وحیو کا موسیٰ و حضرت حارون علیہ السلام تا چی تاسو دا فرعون دا تکالیفو دا آغد ظلمونو نتنگشیوی ای نو دی قوم تا دیو آیا انتا بوو علی قومکو ما بی مصر بیوتا فدی خار کی دی قوم تا دی کورو نونی سا وجعلو بیوتکم قبلتا او چونکی پا عبادت خانو کی مفرعون عبادت تا پریزینا نو هر سړی د خپل کور نه دی جماعت جوړ کی او بس خپل گناهونو توبه او د نوافل په ذری د الله نه د دین د دشمن د هلاکت سوالو نکور وجعلوا بيوتكم قبلة خپل کورونه جماعتونه وګرځوي واقيم الصلاه او مس پابندي وکړي وبشر المؤمنين چه کله د مؤمن مسلمان توجه الله له پیدا شو پختل گناهونو توبه وستا او د منځونو په زرید الله نه مدد غوښتل شروع کل وای وبشر المؤمنین اے زما کلیم الله مؤمنانو تا زیر ورکړه الله د مدد او نصرت پاینن موږ او تاسو لمس په کار دی پختل گناهونو توبه وستا سیرتن صورتن ظاهرن اخلاقن د یهودو نسواراو د زندګی نه انکار کو او منزون تزور ور کل یو فرض موز دینا قاسم فرض دی دا فرض ان علاوہ نوافل کول تخپل گناہنو اللہ تجڑا کول او دزلو دا ویخ نکناری ندی او کزنان دی دین دشمنانو تخیرے کول او ان موضوع زمان بیان دا و چگور دا انبیاء علیہ السلام طریقہ دا چه غیب مشکلاتو کی اللہ تا رجوع کری او کافر تخیری کری تا اللہ دا حبیب دا سیرت مبارکہ دا غید نبوت مبارکی او حسد عام دا چه حالت مظلومیت کی ظالمانو تا دا اللہ حبیب خیری کرے او دا اوازی داوی طریقہ نوا دا دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام طریقہ موا نسخ خلق لگیا دی اغیزان قربانی دی نور تمام کلمی والاو تا اللہ طرف ترجو پکار دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دی ترتیب اللہ تا جللی اللہ فرمائی وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعونا فرمائی لیو موسیٰ علیہ السلام ربنا ایزمنگ ربا انکا آتیت فرعونا وملأہ بیشک تاور کڑی دی فرعون تاو سرداران داغت زینتا زینت داسی سیزون دی ورکڑی چی دنیا کی داغی دی زیب زینت ذریعہ دا سور لیلی بنگلیلی باغاتی محلاتی واموالا نو دیر مالو ندی ورکڑی فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی وی اللہ فرعون تا دی حکومت ورکڑی دی زینت شیع دی ورکڑی مالو ندی ورکڑی ربنا لی دلو عن سویلک اللہ لا قوت او طاقت دی دی دا پارا ورکڑے چی خلق وانوی استاد سیلار نام ربانت میں سلام والہم اے زمونگ رب موسیٰ علیہ السلام وی حلاک کی ددائی دا مالو نام اللہ دا مال حلاک او تباکی واشدد على قلوبهم او پدی زون ورت سخوال راولی فلا یؤمنو حتى يروا العذاب الالیم ندیمان رولینا تردی چوینی عذاب دردناک. دا موسیٰ علیہ السلام دعا وقتا او حارون علیہ السلام پی آمین بھی او طول قوم ورت فریاد و شکایت کرے. موسیٰ علیہ السلام دعا غاری حارون علیہ السلام پی آمین وی ربی کریم ورت وی قال قد جیب دعوتکم ویستاسو دعا دعا قبول شو. نو ایدی دعا نفس سلویخ کالا پس اللہ فرعون رونی و حلاک و تبایکو. نو امت مسلمتم د جلسی او د جلوس په زیبانی دیو خود اخبرو گناہن نتوبه استل پکار دی. دویم د زرد ویخنا اللہ نسوالو میں اخلاص سرا او د کافر د حلاکت سوال دی. دا دا تمام انبیاء علیہم السلام سنت طریقہ وار لیکن موسیٰ علیہ السلام غفریات دے پر دے اللہ ذکر کرے چی دا فرعون دا ظلم دا زیادی مقابلتی موسیٰ علیہ السلام چا تجڑی او دا زلو دا ویخ اخلاص سرے فرعون تخیرین کرے لکہ سورہ دخان کراغلی پیوشتما پارکی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام بارکی وی فدعا ربہو انہا اولائی قوم مجرمون فدعا ربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خپل رب ته فریاد کړو او په دعا کې ویلی ان هؤلاء قوم مجرمون چې بیشک دا فرعون او دد لخکری الله یو قوم دے مجرمان. الله دې هلاک کی دا خپل عاجز بندگان ته اخلاص کی نلا اور کوئی دا بندگان دې شپه بوزا او بز فرعون اور قوم او هلاکو. داسې هر یو نبی په داسې مشکلاتو کې الله ته جوړېږي. د نوح علیه السلام فریاد زه په زه راغله چې کله یې تکلیفونه او رسول شول نو نوح علیه السلام سوې کلو رب انی مغلوب فانتصر الہ العالمین زده دی قوم مقابله کې کمزورم نو زما انتقام او بدله توالی. یو خدای چې داسې حالاتو کې مسلمان بچا ته متوجی کی ویم د کافرو د هلاکی دو سوال طریقه د پیغمبرانو لا. الله وی چې کله حضرت نوح علیہ السلام فریادو کو ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر را کولاو می کی دروازه د اسمان په بورا پیدن کو سرا وفجرنا الارض عيونا او د زمکی نشینی می روانه کی فالتقى الماء على امر قد قدر دوان او برا یو زیشوی دا وکار دا پارا چی داوی تقدیر او دا اللہ پہ علم کی فیصلہ کڑی شوی وام. کل دنوح علیہ السلام بارکی اللہ فرمایا وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتذرهم یذلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نوح علیہ السلام وی اے زما ربا پا مخدز مکا د کافر و یو کور و یو تن گرزی دن کے در نفاتی نشی. اللہ کی یو تن دن پا کی پری خوست آغاشت بندگان با گمرا کی ماوی دی نمانی بشی و نوسی و کر وسی بیو منی ولا یلیدو اللہ خاجرن کفارا دا دینم نپیدا کی گی مگر نافرمانا و سخنا شکرام. نو دا طریقہ وا دا انبیاء علیہ السلام ادا عام عوامو کچھ مشہور ہے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری نری کری نو دا دا بیلمی خبر دا عام امت تا دا تبائی خیری نری کری خو خاص و خاص و کافر تا دا اللہ حبیب خیری کری. لیکن دا بخاری شریف جلد اول لے پا دیکھ گورا محدثین چھ پر یو مسئلہ باپ تڑی نو داغی دیر لے شانوی. امام بخاری رحمہ اللہ باب الدعاء للمشرکین بالهزیمه والزلزلہ باب دے بیان د خیرو کولو کې مشرکان ته چې دایته الله شکش ور کی او د دې پخو کې تزلزل راولي زلزلې کې راولي مصیبتونه راولي. د الله د حبیب په تکالیف او جهادونو کې او سخ جهاد غزوه احزاب او غزوه خندق وو چې راغی ذکر دل درس کې تیر شو. تطول مدینی ندریمی لا اگر او دور اپلن چې داغه نه اثر یو کستوب نشواله دا دری میل پلن خندق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نستے ہو دی دشمن نر بچاو دا پارا خدا آغی باوجود چی دشمن دا خندق نا پلو دا موز وقت چی ورا غی با دا غش و باران شورو نا اللہ دا حبیب نا سلور منزون پہ در پہ کذاش نبی فرمائے اللہ اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ فرمائے چی دا اللہ حبیب فرمائے لیوم الاحزاب پرزد جنگ احزاب وملا الله بيوتهم وقبورهم نارا وي الله دکی کورونه دجوی دکی کی الله کورونه دجوی او قبرونه دجوی دورنا وي الله کورونه او قبرونه دورنا دکی شغلونا عن الصلاه وي مونږه مشغوله کو دا غمز درمیان نا چې مزدوازی کرے حتا غابت الشمس تر دې چنور دوش او الله حبیب مستوزگار نام در تخیبر دا بازی روایات کی دا بازی ناپوچ ہوئی چی ذکر ثواب دا دار سے نڈیر دے نا دا مخصی ذکر طرف تا فضیلت تے جہاد او دمرا اہم فریضے دے چی دیو جن لکل فرض دا اللہ حبیب پریخ دا بازیگر مست پدی ٹھول منظوم کی بہتر دے خود جہاد دا اہم فریضے دا کول دا وجنا دا سید البشر نصر دا صحابہ کرامنا دا مازیگر مز اور پسی نور منزونہ کداش دا مازیگر مز دا فرض فرض عینو خود جہاد دا عمل دا اہمیت دا وجنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مازیگر مز تی کداش دا بازی روایاتو کی ور دا بازی عمال و فضیلت رازی لکر آگلی چی اسڑے دری پی سور اخلاص ہوئی نو دا قرآن دا ختم عمر سوابے وسا غسلی ته بتا سو پوی کنا پو بوی چې مولا له وې چې نور قران نزد کو او نن نور قران ویلو او د کول له ضرورت شه خو د قران د ویلو نه مقصد ختم دی زما سوره اخلاص درې په جواب او بس ختم ثواب دی نو د تبع عقل من وې کبي عقل ورته وې د ذکر ډیر لوی اجر دی خدا مقصد دی چې بس ته ذکر کې نو بیا دې ټول راغستل ضرورت پاتې نشه بس په ګډ کې ناس او کور کې ناس او تسبیحات اړه نو ته کافر راغې نتا سو قتل ګرا د جهاد د نکول د وجنا او د مسلمان د غفلت د وجنا نن د مسلمان د سترګو دلوان دي د کتاب الله به حرمتي او عزت کیږي دارنګ کله د الله حبیب دی یو کس نو مغسته دا موږ تاسو لوي چې یو مسلمان دی او هغه د کافرو په خید کې دی نو حق دا دی چې یو یو نوم والا او عائشة الله را خلاص کی لکه دا حدیث دی چې امام بخاری رحم الله ذکر کړي ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدوش القنوت دا اللہ حبیب بدعا کولا فی القنوت پا قنوت کی دیتا قنوت نازلہ ہوئی مسئلہ داوی چھ قنوت نازلہ پا ہر موس کے روا دے خدا احناف مسلک داوی وی غرا و مستحب دا سبا پا موس کی دی حرمین شریفین کی کل دا مسلمانان تکلیفون پا وقت ماقام کی کئی کل ماسکتن کئی ہر یو موس کی قنوت نازلہ دا درستی و روایاتو کی رکھ لی صرف دا احناف پنزبان مستحب دا سبا پا مسید قنوت نازل دیتا وی چی دا مز دا اخیرنی رکات دا رکو رکل امام سر پور تکی ناغب دعا غواری رست قوم بور پسی آمین وی نر اللہ حبیب با قنوت نازل وی باغی کے بیوی اللہم آنجی سلمت ابن حشام اے اللہ سلم ابن حشام تا نجات ورکی دا کافر پا قبض کی اللهم انجل ولید ابن الولید یا اللہ نجات ورک اخلاص ورک دلاز د کافرون ولید ابن ولید تا اللهم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ اے اللہ نجات ورک عیاش ابن ربیعہ تا اللهم انجل مستضعفین من المؤمنین اے بیا اللہ اگر وہ چاہ چھے اللہم سرسوالکو نتبوی چھے ٹول اسماء حسنہ پہ دعا کی راجبہ کر سید البشر اللہم سرسوال کے یا اللہ نجات ورکی اغا کمزورو تد مومنانونا چی اغا دا کافر پا قبضی کی دید آغای بی حرمتی کے اللہم انجل مستضعفین من المومنین اے اللہ نجات ورکی اغا کمزورو تد مومنانونا چی سمر مومنان کمزوری دیو دا کافر پا قبضی کی دی اللہ تو ایت نجات ورکی بیا بیوی اللہم اشتد وطعتک علی مدورا اے اللہ سخ کی اغا حلاکت و تباہی خپل دی پا مزر قبیلی مزر یو قبیلہ وا اوخ کی چا کافرو وی اللہ را طول قبیلہ ہلاک کر اللہ حبیب اللهم سنین کسنی یوسف اے اللہ دا سی د قحتن کالون فراولی لکد یوسف علیہ السلام په زمانہ کی وہ کال قحت راغلو اللهم سنین کسنی یوسف دا سید البشر په مانزکی مومنان و دخلاسی دا پار دعا و کافر و تخیرے دا مسلمان یو طریقہ دا زکا مسلمانان مومنان دا کلیمی روح دا اللہ حبیب وی پشان دا جسد واحد دی یاد ساتی کپا افغانستان کشمیر عراق یاد دنیا پا بلگو شوالی یاد آغی دا عدم کمال لحر ذکر اللہ حبیب فرمائلی تمام امت مسلمہ دا پا ایمان کی داسی پشاند جسد واحدہ ورک یو گت دے چاہوگی تولش پاغی لشوگی رکی سر دے درد وجنہ تولش ہوگی رکی دے خپید درد وجنہ دا سی تمام امت مسلمہ پشاند جسد واحدہ رہی دل اللہ حبیب بدا سی ظالمان و محاربین و کافر و تخیری کولی او بالمقابل دیو یو مومن در اخلاصولو دا غیر پار دعا گانے میں کولے دارنگی حدیث سفات ویدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحزاب علی المشرکین دعا غفتی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کڑے وی پرز دغز وی احزاب مشرکانو تا مزم کولو دا اللہ حبیب لیسے بکل پریشانے ترم چلو لے او اللہ طرف سے دموس فزری توجہ مکڑے اللہ وی وستعینو واستعینوا بالصبر والصلاه دا اندر اغلی هغه صحابی حذیفه رضی الله عنه چې زیده جاسوسی د پاره ولېګل دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب په موز ولاړ او دا الله له حبیب طریقه دا وا چې کله به داسې مشکلات رااله نو مستوه متوجه شه نه محمد ته پکار دی کناری نه دی کزرا نه دی ځکه دین له مشکلات وسی چه دو بیدی نظر آده که حکمرانان و دلاث مسلمانان نویشی کافر و لیلاث کی ورکی او اغی ور تو روحانی عذیت ورکی دا اغی دلوان دی قرآن پاک پا گندگو کی غرزی دا دی وقتی کمونگو تاسو دا نوافل و پزری اللہ تا متوجی نشو ناخر دا امت دا توجو وقت بکلے دا اللہ حبیب غزو احزاب کیوی اللہم منزل الكتاب سریع الحساب اللہم احزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم یا الله ترانی نا نازل ان کے دی خپل کتاب دیر زر حساب کو ان کے د کافر دی ڈلل شکس ور کی اللہ دی شکس ور کی او پدای تسلسل راول تسلسل کراولے اللهم زلزل اقدام د تاخیر د اللہ حبیب غزو خندق کی د کافر دی ڈل مبارک کرے دارنگی حدیث پاک کی راغلی تا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ظل الکعبہ دا اللہ حبیب مسکولو دا خانکابی دا سوری دا لاندے دا خانکابی تو سوری دا اللہ حبیب ولارو مزکولو فقال ابو جہل وناس من قریش ونحرت جزور بناحیت مکہ ابو جہل یو سخلق د قریش نه لولې سرداران ناز په ګورا څنګه الله حبیب د بیت الله سرپام نو مان ولار دی او مسکای وی فلانه قبیله کی خان ذبح شوی سوک بلار شي او دا غی غلری برالی چې بده سر ورته واچي تام د قران پاک خی چې دانن کو وی زه تیری نو په خواکم شوی خانقاه بی تدن لره راړل او بیا د سید البشر او د خاتم النبیین د سر مبارک د پاسه کې خدای نو لال او هغه د خان او هغه ډک لري راړ و ثرحوه علیه او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د سر مبارک د پاسه ورواچو او رسو روایت کی ذکر کو عقبه ابن ابي معيط پر کافرو کې او کافر ورواچو لغه مشوره د ټول کافرو نو د الله حبیب دمر لری راج مکڑی چی سر مبارکی داغی نروچتو لینا شو سر راغی دلام جرا فجاد فاطمت فالقطان ہو فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا او دا سید البشر دا مبارک سر نے اغدک لری لری کل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی سر را پورتا کو ورہ رحمت للعالمین دے خدا مانا لگنی چی خیری نہیں کل کله غره رحمت دار چې داسې دشمن د دین سشي د دین دشمن چې ختم شون رحمت خداوند راځي. ځنی خلک چې د رحمت للعالمین په معنا نه پوهیږي نو ای بیا وایي چې نه د سراړو خیری کړي نه دي. د بعضې سړي هلاکت او تباهي رحمت دی. لکه محدثینو لیکلي چې موت المبتدع فتح فی الاسلام، د یو بدعتی مرگ د اسلام فتح ده. تاسو ګورئ قرآن شریف کې چې څومره کافر هلاک شوي، نبی علیہ السلام ته الله حکم کړی چې حمد وایي. قرآن پاک کې الله وایي فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وای دا کافرو جڑ کٹ کڑے شو، نو چکلا ای جڑ کٹ کڑے شو نو تو سوائے چ الحمد للہ. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چ سر را پور تک اللہم علیک بی قریش، اللہ تو قریش رو نہیں سے، اللہم علیک بی قریش، اللہم علیک بی قریش. دری پیری دخا نکابی سر دغشان خیرے ہوگی، اللہ را قریش رو نہیں سے، اللہ قریش رو نہیں سے. او بیوی لی ابی جہل بن حشام وعطب ابن ربیعہ وشیب ابن ربیعہ والولید ابن عطبہ وعبی ابن خلف وعقب ابن ابی معید، یو یو کس نمی واغس ابو ردہ سے ظالمانو ایلو ای پتہ داوا چی دا سمر مبارک شخصیت دی وی دمر اوی ریدل چی لفتہ چی دا اللہ حبیب و خانکا بی سر دا سے خیرے کن دا دا کم کسانو نمونے چی غستیو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فلقد رأیتهم فی قلیب بدر قتلا، وی ما او قتل چی پا غشار کوئی دا بدر کی وجلیشی و دخپین لکد مرداریونی ویشو لور غرزولیشو ورکل برے خیری وکے خود سید البشر پا خیرو کم دیر وقت لگے دلے مسلمانان و خیری کئی دا مظلوم گردار اللہ وادر وی کلے یو دین بلوی نن دا امت مسلمہ مظلومیت تا دین نور بلوی دے نشی چی زمان دا دینی مقامات بیزتی کی گی دا قرآن بیزتی کی گی دین پوری خنداغانے کئی اگورا دمرا یعنی اغزنادے کا حکمرانان زلور شلچائیم خنداغانے کئی یعنی کافر خو خود کافر دے اغزیو طرف لوئی جن مسلمان ہے او پخلے دے اسلام اغم دے اسلام پوری زمائی زتمندو خنداغانے کئی اللہ وعددا وی اللہ مظلوم تا وی لان سرنک ولو بعد حید وبعض روایاتو کرا غلی اللہ وی تخفل ذات عالیہ میں دے قسم وی مدد بدے کو مگر کو وقت پکیو لگی دین بلوی تکلیف سی چی سید البشر دے سر مبارک دے پاسے لرے چولے او غیو یو کس تخیرے کئی او بار بار کئی خکلون پکیو لگی دل دا اللہ حبیب مکپری خوامدینی للاڑو یو کال پکی تیر شو پدویم کال دا غزو بدر جوڑ شو او آغا خلق چیر یو یو نمی غشتے ہو آغا ٹھول یو یو قتل شو او یا سورج مردار پراتو او لکد مردار پشان دخپین اونی ویشول او کوی تور غرزو لیشول کوی تور غرزو لیشول. دارنگی حدیث پاک چرا غلی امام بخاری دا باب دید پارا تھڑلے چی دا اللہ حبیب دی دور دور موکو کی کافر لخیری کری. عائشہ بی رضی اللہ عنہا و یہود و نبی علیہ السلام ترالل نو بے السلام علیک دا اللہ حبیب با نبی دا سے سلام چھوڑ السلام علیک تا خیری دیو دا مرگ دعا نو بی بی فرمائی فلعنتهم نو ما ورتوی دا خدای دی پتاسو لعنت وی یہود اور تاسو دی خدای حلاک و تبات. فقال مالک دا اللہ حبیب راتوی بی بی سوشن قالت ولم تسمع ما ورتوی حبیب تاور اینا ستاسو مجلس کی راضی و تاسو لخیر ایک ہے. نگورا دا مسلمانان و تعذیت و تکلیف رسول لی پخوان عادت تھی سید البشر بان سلام چاہی دا السلام علیکم پدے سوئی السلام علیکم اسم بعض مسلمانان سلام ام نزدک ہے خپل کلمہ نزدک ہو دا مصبق نزدک ہو نن زمان دو رکم زوری راگلے عوام بید آزان طریقہ بنور جی اقامت بنو کر کل سوکینو نے اقامت بطول گد وڈ ہوئی نو دا اقامت بکل ازدکو دا اذان بمون کل ازدکو دا کلیمہ بکل ازدکو دا سلام طریقہ بکل ازدکو بائی سڑے سلام طریقہ بانی نو پوئی گی کہ سلام دے پی واچولو اغدر لسی طریقے سر جواب ندر کئے. نو نبی علیہ السلام بی بی تاوی فقال قلم تسمعی ما قلتو علیکو بی بی تاوی انرے دل چھ ماور تسووی ماور تبی و علیکو مسئلہ ادارے چھے کافر مانے بسلام نہ چھے او که کافر در باندې واچول تب وعلیکم السلام نه بلکې وعلیکم بس چې سړي ویلي پتا دې در واپس. او یو باز روایت کې راغلی د الله حبیب ورته بی بی دې خیره کوي امام ورته وی چې وعلیکم دې نه قبلي او زما قبلي دا یو مسله را کله تب جانب حق نو کټول دنیا د خیره کوي خو خپل جولې کې بی واکی کیږي کنه. او کله په نا حق نو ټیک دا هغه مظلوم دی د مظلوم خیره الله اوری مو قبلي کی مستاپ جولې کی بوا کی تا الله حبیب دی خیره کوي خو ز جواب ورکوم نو د دې نه قبلي کی او زما قبلي کی دا نه الله حبیب باز کافر ته داسې خیره نکړي. حدیث پاک کې راغلی دی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بخاری شریف امام بخاری رحم الله وای چې کله نبی رحم السلام اراده ولرلا چولی کی خط رومیانتا نورتوی لشلقیل لو انہم لا یقرون کتابا الا یکون مختوما فاتخذ خاتما من فضت وکان ینظر الى بیازه فی یدیه. صحابی فرمائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ویکلش نبی علیہ السلام ارادو لرلا چی رومیانتا خط لیگی او دا خط پر ذری دعوت ورکی ذکر دعوت مختلفی طریقی دا دین دا پیلاوی دو دا دعوت مختلفی طریقی نو ورته وی رسول چې قربان هغه خو خط ترغی لولی نه چې مهر پینی نو دا الله حبیب د سپین نظر یو ګوته جوړه کا. او صحابی دا افسوس هغه حال ذکر کوي وی کان ینظر الی بیاضی فی یدیه دا حدیث چې بیان ای نو خلق لوی او ته به چې بس هغه سپین والی له ګورم چې دا الله د حبیب په ګوته کې هغه ګوته شو او ناقش فیه محمد رسول الله او هغه ګوته کې لیکلی شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ګو دا خط قیصر ته ولېګو قیصر ته ولېګلو قیصر د روم بادشاه او دې قیصر ته ولېګلو دا د فارس بادشاه نو قیصر روم حد قبول نکو خود حد قدر وکړو رومه د قوم حال دا د اقتدار دا کورسی ډیره خطرناک ده. اصل کې مخکې حدیث کې ذکر کړی چ هغه خوب لیدل او د الله حبیب د خطر لیګلو نه مخ پریشان ناس نو درباریان ورته وی چې ته پریشان یې ویرما خوب لیدل چې کوم قوم ختمی کوي نو هغه غالب شي دا نصرانی بادشاہ قیصر روم نو ورته وی چې پریشان کیږه مې يهوديان ختمی کوي او حکم وکوس قتل وکړو دې کې دا خبره کولی چې ورته وی له شول چه ده سید البشر خط را رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پس طریقی معلومہ کئی چه ده قوم مکی والا مدینی والا ختنے کئی کنے کئی نو معلومہ شو چه ختنا او ده معشومان و سنتول پدے کم نی نو آغو عبادہ ده قوم دے او بے مستقل ایمان ارادہ و لگتا او باز خلق بادشاہی کئی دادو را خلق لوئی نسو تجربہ خوئی کنا تول قوم را جمع کو او یو غد دربار او حکم یو کوی تالیو لگوئی تول قوم جمع دا خپل یعنی دن نا کمری دن لے ورسر خبرو کا وی ایز ما قوم که کامیابی غواری نو کامیابی دا پتافی داری دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کراغلی او قوم داسی اتر ایدو لکا خرولا چی تخت نو چې دوی کول ته دروازه بندې دې په هڅه چې قوم ما سره په دې کې موافقت نه کوي او چې قوم موافقت نه کوي نو زما بادشاہي او کرسی له خیر نشته نو زر زر رویه بدله کا قوم الته کو کسان درو چې پوس پولیس ولار را واپس کړي دا قوم او رعیت فما وی ما تاسو امتحان او ستو شي دین کې کلت یې کنا ډېر خوشاله شم تاسو په خپل نصرانیت سمرک لکې نو ټول قوم ورته په سجدې پریوت دا غیرتل او دا قیصر روم خیره نه خبره وا چې خپل کرسی او اقتدار داغه لپاره د ایمان د نه راوړو سبب جوړ شو خپل بچو ته پټ غونتی وای وی دا خط سنبال وساتای دا خط قدر یو علماء لیکلی حافظ ابن حجر رحم الله لیکلی ایمان نه دی راوړو خو تش د خط قدر کړي تش د خط سی کړي داغه قدر کړي وای ترسو چې دا خط دای سره بادشاہی پلاسو کې وا ترسو چې دا خط دای سره نو بادشاہی پلاسو کې وا دا اللہ دا حبیب خطبان ایمان ندر اوڑے و تشد عزت او احترام پا نظر کتلی تشد عزت او دا احترام پا نظر کتلی او کلے چی کسرا تا خطو لے گلو نو کسرا آغا خط سکو داسی زری زری کو او زر زری او دوست بایانو تا ویلار شئی او دا پیغمبر گرفتار کئی ما تیراوی دا عربو یو سڑے ما تا دعوتو نرا کئی نو حدیث بخاری شریف کی راغلی صحابی وئی چکلے دا اللہ حبیب والا خط ٹکڑی ٹکڑی کو نوی فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمزقو کل ممزق وی اللہ دا سی زری زری کی لکزما خط زری زری کو اللہ رے کافر دا سی رسوا کی لکد قرآن بی عزتی و بی حرمتی چوک اگر دوست پایان راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار دو دا پارا دام راغلی مسلم شریف حدیث کی وی دا اللہ حبیب پا تمام عمر کی بی گیری سڑے نو لی دلی دا ابو جہل غٹا گیرا وا مکی مشرکانو کی اوم گیرا نخرے لنن موتا سوچ پکار دے اللہ ازمون پا حال رحم کی دا مکی دا مشرکانو دا یوم گیرا خرے لنو چوی تا تلائی بریتو نا پریخیو گیرے خرے لنو دا اللہ حبیب بانے دیر ناشناو لگی دا اللہ پا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیر ناشناو لگی دا نو دا غدو توی ویلکما من امرکما بحازا و تباو برباد شئی دادر تچاوی دی وی گئی پا خبر بانے تباو برباد شئی دادر تچاوی دی نوی ورطای مونتا خپل رب ویلی بادشای آدولو کسرا دا اللہ حبیب پا گیر مبارک دا سلا سراخ کو وی ما تا خمی رب دا گیری دوگ دولو دا بریتو دلندولو حکم کرے ستاسو رب خود گیری دا خریلو حکم کرے چی آگا کسرائی فارس دے او زما رب دا گیری دوگ دولو دا بریتو دلندولو وی نور خبری بساری کو دشپی وحی رال نبی ریح السلام تا چی آگا کم بادشاہ ستا دا گرستاری دا پارا دا دوست پایان را دیگلی دیگے زویر آپا سیدلے اگر قتل کرے دا اللہ حبیب الاساری و ایداد اللہ دا حبیب موجزہ و اغد وست پایانو تو ایزای لار شئی بیگا زمان رب را پاسی دلے استاس و ربی قتل کرے دا اللہ دا حبیب دا خیر و سراد ایمزقو کل ممزق او ایکل بادشاہ چی پوشو جدا زوی خمی وجنی نو دا جمال پارا یو بہترین دوائی و ناغی دا زہر بانیو لکل چی دا دا جمال پارا و دا قوت باد پارا بہترین دوائی دا زکر بادشاہ نو تا دخل زامنو پتہی چیدی دغا خواہشات و لذاتو پسی نو بس پلار قتل کو اور آغا محل چرادن سو شوی قتل اغا بوتل بانی لکریو دوائی بانی نئی چو خورا بس اغا قتل شو عمر شو دار خیرو سرات نو داغی نفس خلقو خضا داغی بادشاہ لور پزان بانی مشرکا تا اللہ حبیب تخبر رو رسیدو چی کسرا خو قتل شو بچے مر شو اسی خضا پزان مشرکا تا اللہ حبیب دغا خو فرمائل وی آغا قوم بکل کامیاب نشی چی خز پزان مشرکا او پدی جنگونو جنگونو کیو چی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ورور سیدو او ملک تیواغس دا اللہ حبیب وی یمزقو کل ممزق وی اللہ دا سی ٹکڑی ٹکڑی کی لکا زمان آخاتی چی ٹکڑی ٹکڑی کو نو بازی کافر دا پارا پدی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیری کری او دی باب نرستم امام بخاری رحم اللہ گر حدیث ذکر کری چی پدی ترتیب بانے دا کافر و دا پارا خیری راغلی نو دائیو ترتیب دے امت تا چی دا سی مشکلات و دا کمزوری پا حال کے چی دا کافر نا دا مٹو دا توری پا زور تا پوس نشکولے نسبکے نو بیا دا جلوسو نو دا جلسو پا زیبانے دا غلارا دا چی کمالارا سید البشر اختیار کرے گورا بازی خلقو سرد اللہ لحبیب آہد و وعدہ و چی غیب ماتا کرے نو ایتے خیری کرے وسم اور دا حدیث بالکل دغه حکمرانان مبارک دي چې په خپل د اسلام داوی کوي او په سر کې د اسلام دشمنی پرته ده. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته خلق رااله عاصم وای چې ما تاسو کو د انس رضی الله عنه نا په بارد قنوت نازله کی قبل الرکوع چې دا د رکوع نه مخکې ده او کرستو ده ما ورته فقلت ان فلانا يزعم انه انك كنت بعد الركوع دلسا اختلافي مساله را قنوت نازلا په بعض روايات کې رکوع نه مخ کې راغره لکه وتر کې موږ تاسو مخ کې کوو ګرځي تم قنوت وای او په بعض روايات کې قنوت د رکوع نه پس راغله مساله ائمه په مخ کې اختلافي وا دواړه طرف له دلایل راغلي ناغوی چی نما خو قبل الرکوع ویلی او تعالی چی چاویلی دروغی ویلی او بید نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کو چی انہو قنط شہرن بعد الرکوع دا اللہ حبیب یوم یاش قنوت نازلہ و خیری کڑیوی در رکوع نفس او ید ولا احیاء من بنی سلیم خیری کولی سو قبیلو تا دا بنی سلیم قبیلینا دا اللہ حبیب ایران الورتیوی یر مون پا ملک اسلام خلق روڑے او مون سر سا قاریان کچلتا ہی تا دا اسلام تعلیم ورکی نو او یا کسان قاریان ورسر رو لے گل او یا کسان قاریان ورسر رو لے گل ناغی ورطلارا کی نور قبائل کی نولیو نو فقتلوهم او یا والے شیدان کل وکان بینهم و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد داغی و دا نبی علیہ السلام پا منگ کے عہد و دا وادی مطابق دا سکارو نو کل نو دا اللہ حبیب وی فما رئیتو ہو وجد علا حد ما وجد علیہ انس رضی اللہ عنہ وی ما تا پتول عمر کدا سے پتنیشت جدا اللہ حبیب دی دور خفشوئی لکا پا دغاو یاو طالبانو چی سور خفشو انس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طول عمر خدمت دچا کرد نبی علیہ السلام وی فما رئیتو وجد علا حد ما وجد علیہ ما لپتنیشت جدا دور خفکان دی پی کلم راغلے نو یومی آشتی اغیت خیرے کولے یو یو قبیلی نم بے غستو او غیت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کولے نو کلے یو قوم نا پلاسو و پتورا انتقام غستیشن دا قرآن حکم سرے اللہ سورہ توبہ کی وئی وقاتلوهم یعذبهم اللہ بی ایدیکم وئی دا دی سر قتال و جہاد کا وئی استاسو پلاسو اللہ دیل تکلیف رسائی او استاسو دا تینی پدوی یخی کل دا حکم دے نو کدا وسنی نو بیا پخپل گناہونو توبہ استل او در رب العالمین پہ حضور کی جڑا کول در رب العالمین پہ حضور کی جڑا کول او دا حدیث مخ کی چتا سوا ورے دو امام بخاری اخر کی دا سی تفصیلا ذکر کرے دے امام بخاری رحم اللہ اخر کی دا سی تفصیلا ذکر کرے دے حدیث ذکر کرے دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد وحولو ناس من قریش من المشرکین اذ جاہو عقب ابن ابی معید بثلا جزور فقطفہ ولا ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرفع راسہ حتا جات فاطمت رضی اللہ عنہ فاخذت من ظہریہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ای پمن ندی کی چھ نبی علیہ السلام پسجدی کی پروتو دا کعبی سرجو خود کعبی دا سوری دا لاندے گیر چاپیر دا مشرکانو دا قریش و خلق ناستو ناغ بدبخت راغے اقب ابن ابی معید آو دک لر دو خانو اروڑے انہ دا اللہ دا حبیب پشاو سر مبارکی وروا چولو نئی سر رشو پرتکوئے تردی چھ فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا ناغ ورط دا شاہ مبارک و دا سر نلرکو ودعت علام سنا ذلک فاطمی رضی اللہ عنہ ہم خیری شورو کی آغا شالت شیخ وی اللہ عزمان والد مخترم سر چی چادا کڑی تی حلاک و تباکی نو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چی سر راپور تکو وی اللہم علیک الملع من قریش اللہ را طول خاندانو طولے دو قریش رونی سی اللہم علیک آبا جہل ابن حشام و عطب ابن ربیعہ و شیب ابن ربیعہ و عقب ابن ابی معید و امی ابن خلف و ابی ابن خلف دے یو یو نمی واغست نصحابیوی فلقد رئیتهم قتلو یوم بدر ماو قتل چی طول دا بدر پرس قتل کرش فعلقو فی بیر بیا پا یو کوئی کی واتو لیشو شار کوئی ہو قلیب بدر ورتوئی دا اللہ حبیب دا ترتیبو چی یوزے کے بے فتحو کن دری رجبو دا اللہ حبیب دا سلیل شکسان مبارک حکمو کو چی دا دی پیل اور واچوئے پورے اسلام کی لگا باز ناپو ہوئی پہ اسلام کی قتل مشتا نو پہ اسلام کی آواز قتل نہیں بلکہ دا خپین لکا دا مردار پشان نیولی و کوئی تا غرزول مشتا پکی دا اللہ حبیب حکمو کو جدا کم قتل شوی او مردار دی بوئی نتی خیجی یو سلید شلاسو نوی دی کوئی نور غرزو ہے او پدرے مرض دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغے او دا غشار کوئی پغار ہو درے دا او دی کسان سر خبر شروع کی دا دا ہر نبی موجزی چی دا خپل کافر قوم دا حلاکت نفس پر سر خبری کئی دا اللہ حبیب ورطے ما چی در تصوینو آغا حکو کنا نومر رضی اللہ عنہ ورطوی قربان تا دا مرو سر خبری کے روح لپکی نشتا ولیوی دیوز زمان دا آواز دا سیوری چی تا سنے خوری خو جواب نشرا وی ما چې سوی حق کونو نو دا کسان د خپل نونی وې شو لو کوي تر غرزولې شول وی غیر د امیا یا د ابی ابن خلفنا وکانا رجلن زخمن داوی د بدن نه ډیر غټو نتون کې هغه بدن خود قتل سره سوره دې پتیری وی او دا سه نرم شو فلما جروه لتقطعت اوصاله چې غیر خپل کله راخونو دا ټوکړي ټوکړي جدا شي قبل ان یلقى فی البیر د کوی غرزول رمخ کې دا د بدن ټوکړي ټوکړي جوړ شي نو دې ترتیب سره جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقاتو کی دا سکڑی اس مو تاسم الحمدللہ پا قرآن زمانگی ایمان دے مسلمانانی دا قرآن شریف بیزتی دا اسلام بیزتی دا اللہ دا حبیب بارک اس پکاوے دا امت تڑیر دے درد و تکلیف رسے بلکہ دا ہر امتی زردہ غواری چیزا و زما بچی و دار سے دے ختم شی خدا اللہ حبیب بارک دے ذرا دا سپکاوی وینا و نکڑش تاسے حالاتو کی مونگو تاسو لزم عزت مندو دا پکار دی چی یو خدا پزر کی کیدو چی یہود او نسوارا دا زمین دشمنان دی دا دوستان نشکے دی او دا چال چاہی دوستان وینو قرآن شریف ویلی ولن ترد عنک الیہود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم قرآن شریف دے اللہ وی ہرگز یہود او نسوارا تاسو نرازی کی گی نا ترسوی چی دن پس روان شوی نی نا دا چال چاہی رازی دے نا غی پا شکل پا اخلاقو پبی پردگیری پبی حیائی کی بلکل دی یہود و نسواراو غلطی دی یو خوش دی خلقو عداوت و دشمنی مو تاسو پزنو کراو دی باقی دا حکمرانان چی دا خبرو نکو چی اردا دی خیر دی رخ نظری را سو کوئی ملکی بچ کو سوی دی خبرو سو کوئی ملکی بچ کو دا امت مسلمہ وینی توی کے امت مسلمہ دا دی دلات دا قرآن و سنت بیزتی کی کافروں کی خپل دور سو سو طاقت نشتا او الله را دې لاسم ځلې کځه خو وی جره زموږ سپیری وی گئی په خبر باندې لکه سپیری نوړی ور غرزاو په هغه سکار کوا نو په دې ترتیب باندې موږ تاسو ټول توبو واسو او هر مصبت دو دو رکعات نفل صلات حاجت کوي چې دا کم مجاهدین دې کافر او پلاسو کې دې الله را اخلاص کی او الله دا کافر نست او نابود کی او امت کی کمزوری چې خو چې الله دې له قیادت ضرورت ته امت ته چې الله العالمین دا ټول امت په یو صحیح قائد پیو صحیح خلیفہ را جمع کی پس کلن چو امت را جمع شو نو دا وقت ناب یا بدا کافر الاس خدا خو مونگے ٹکڑی ٹکڑی کڑیو اور زمونگ زنادے کا حکمرانان دا ای پلاسو کیری آو حاغ دا سپو پا شکل کی دا امت سر آغا جنگئی نو چو مونگو تاسو نن مس پسند دو رکاتا نفلو کی لگا دے پر جے مسلمانان جلسی جلوسنو باسی مونگ مشورے سر دا خواہ کچی دے جلسی او دے جلوس او بازار کے گرزی دو پزے ہر سائے دو رکاتا صلاة حاجتو کی او اڑمبے دی توبہ وباس چیلا ہلا رمینا د یہود او د نسوارا او د اخلاق او سیرت او صورت نا د نن نفس بس زما توبہ زبستا استاد حبیب صورت او صورت اختیارو یو خو چی توبہ وباس او توبہ نفس دا و چیلا ہلا رمینا دا کم د کافر اتفاق راغلے او په امت ذلت راغلے ز په ذی په امت په پریشانو کې چې الله دا امت د دې ذلت نه خلاص کی لدا شان ان شاء الله مو تا سو کو کنه وکاو او دی بارک ګور حسبن الله و نعم الوکیل مسلمانانو باندې کله پریشانی راغلی دا وځای فکری الله حبیب چې ډېر پریشان شو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لکه بعض روایتو کې راغلی چې بدر پشپا په سجده کې الله حبیب دغه شان جړل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث او غزوه خندق او احزاب کې به انتها پریشانی وا ناغي کې پخپلا او صحابه کرام لمدا حکم کړو چې قول اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا نغور استغفار دخل گناہون توبہ استل حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم علیک بی امریکہ و آوانہم اللہم علیک بی امریکہ و آوانہم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين بعض مرغور دعاگانو ده پاره وی دي چا س شری حاجتونه وی الہ العالمین تمام امت شری حاجتونه پرکه تمام بیمارانو ته شفاء کامل اور کی ده چا منز کی دشمنی او طرف گلی دی په محبت او دوستی بدلی کی کم قرضداران دی الہ العالمین ده قرض نه اخلاص کی او اللہ دا امت پا منس کی دا قرآن و سنت دا علم و دا دید عمل مین و محبت راولی الہ العالمین تمام امت د یهود او د نصارا او د کارون نفسونو کې نفرت راولې. الله په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباہ کی او د دې د شر او فساد نو امت ته نجات ورکي. الله سو کې چې په ستري کې مدد او نصرت کوي. الله دې ور سره هلاک او تباہ کی او شرمنده او ذلیل کی په دنیا او په آخرت کې. وصلی الله تعالی علیه. گران اردن کو زمین سے قائم پر غیر رہ رہی اسلامی کی سیر کیمپ کو تب ہاؤس مین بازار ذرا قدم سیل کوہار روڈ سرسان مرکز دکان نمبر ایک پروپرائٹر عبد القادر ٹیلیفون نمبر 0941 8117